Покаяння ректора науково-дослідного інституту. Один брат, який працював у науково-дослідному інституті, мав розмову з ректором цього інституту про віру в Бога. Ректор ставив багато запитань, і брат як міг, так і пояснював, а наприкінці розмови брат запросив ректора додому молитви. Ректор погодився. Йому було цікаво подивитись, які віряни і як вони служать Господу. І в неділю він прийшов додому молитви. Його здивувало те, що є чудовий хор, що віряни дуже привітні, а особливо його вразило, що так багато молоді. Дуже уважно слухав проповіді, Дух Святий діяв, і коли був заклик до покаяння, то багато хто вийшов уперед, і разом із ними вийшов і ректор. Він став на коліна і молився. «Господи, я перший раз стою на колінах, але мені не соромно, бо стою перед Тобою, живим Богом, який усе створив. Боже, Ти дав мені життя для підготовки до вічності. Я каюся у всіх гріхах, які вчинив. Прости та помилуй мене. Допоможи мені почати нове життя, жити по-християнськи, заради Ісуса Христа. Прийми в число народу Твого і керуй мною. Амінь». Ректор став щирим християнином.